I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie schab w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i jeszcze przed obiadem sprzedane. A dla fanów ryb filet z łososia po 3,49 za 100 gramów. I w ogóle wszystkie świeże ryby w Lidlu minimum 20% taniej. Biorą! Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, filet z łososia 3,49, świeże ryby minimum 20% taniej. Regulamin promocji na Lidl.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Sąd decyduje, czy dwóch członków kierownictwa Polskiego Związku Piłki Siatkowej trafi do aresztu. Mieli wziąć 1 000 000 złotych łapówek. Chiński Kowek, który wycofał się z budowy autostrady A2, chce w końcu spłacić długi. Rozmowy na ten temat trwają w Warszawie. Pendolino zacznie wozić pasażerów 14 grudnia, ale już za kilkanaście godzin będzie można kupić bilety na przejazd szybkim pociągiem. Te bilety, które zostaną kupione z największym wyprzedzeniem, będą najtańsze, bo już za 49 zł. 12 lat więzienia grozi prezesowi i wiceprezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obaj usłyszeli korupcyjne zarzuty, a prokuratura chce, by trafili za kratki. Wnioski o areszt tymczasowy dla Mirosława P. i Artura P. rozpatruje właśnie stołeczny sąd. Sprawa dotyczy korupcji przy organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce, a dokładnie organizacji ochrony tej imprezy. Prezes jednej z firm ochroniarskich, Cezary P., miał wręczyć łapówki prezesowi Polskiego Związku Siatkówki Mirosławowi P. oraz wiceprezesowi Arturowi P. Łączna kwota trzech przekazanych im korzyści majątkowych to niemal 1 000 000 złotych. Za przyjęcie łapówki prezesowi i wiceprezesowi PZPS grozi nawet 12 lat więzienia. Do aresztu, na razie tymczasowo na 3 miesiące, obaj panowie mogą jednak trafić już dziś. Wszystko zależy od decyzji sądu. Szef firmy ochroniarskiej usłyszał zarzuty wręczenia łapówki, ale od dziś jest na wolności. Nie może jednak opuszczać kraju. Michał Fedusio, Polskie Radio. Po tej inwestycji Chińczykom pozostał wstyd, a Polakom niespłacone długi. Koncern Kowek, który wycofał się z budowy autostrady A2, chce w końcu uregulować płatności, dowiedziało się Polskie Radio. W Warszawie gości chińska delegacja firmy, która rozmawia o sposobach zakończenia tej sprawy. Niechlubne wycofanie się Koweku z budowy A2 nadwątliło wiarygodność chińskiego giganta w oczach partnerów na całym świecie. Firma po dziś dzień nie wypłaciła odszkodowań za zerwane umowy, które znalazły się w kontrakcie na A2. Polska była pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zezwolił chińskiej firmie na realizację tak dużego projektu infrastrukturalnego za publiczne fundusze. W Warszawie po raz kolejny przedstawiciele Koweku będą negocjować warunki wypłaty odszkodowań. Koncern nie udziela komentarzy w tej sprawie, ale według nieoficjalnych informacji Chińczycy będą chcieli doprowadzić sprawę do końca. Źródła zbliżone do firmy twierdzą, że Kowek ponownie chce uczestniczyć w przetargach na terenie Unii Europejskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pociągi wyruszą w trasę w połowie grudnia, a już tej nocy rusza sprzedaż biletów na Pendolino. Miejscówki mają pojawić się w systemie rezerwacyjnym o 1:00 w nocy. Ich koszt wahać się będzie od 49 do 150 zł, informuje rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. W systemie, który obejmie pociągi Pendolino, będziemy mieć 5 poziomów cenowych. Oczywiście te bilety, które zostaną kupione z największym wyprzedzeniem, będą najtańsze. Cały czas trwają prace na torach, którymi ma jeździć pociąg. Przewoźnik zapewnia jednak, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane, a czas podróży znacznie się skróci. Na przykład do Trójmiasta pojedziemy poniżej 3 godzin, a w tej chwili nasz najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w ponad 4 godziny. Największe skrócenie będzie miało miejsce na trasie między Warszawą i Wrocławiem. W grudniu pojedziemy ze stolicy do Wrocławia w około 3 godziny i 40 minut, kiedy w tej chwili jedziemy ponad 5,5 godziny. Przypomnijmy, Pendolino będzie wozić pasażerów między Warszawą a Krakowem, Katowicami, Wrocławiem i Trójmiastem. W Hiszpanii powstaje największa na świecie makieta Titanica. Statek będzie miał 12 metrów długości, 3 wysokości i 4 szerokości. Budowa ma się skończyć na początku 2016 roku.

Electric Light Orchestra na początek raportu o stanie świata. W kosmos nas przenosi, a my o kosmosie porozmawiamy później w tej audycji, a teraz tydzień szczytów. Tych spotkań było wiele, jeszcze ich nie koniec, bo właśnie zaczyna się kolejne w Australii, a wcześniej spotkania prezydentów Chin i USA w Pekinie, właśnie tam szczyt państw rejonu Azji i Pacyfiku APEC, szczyt państw wschodnioazjatyckich ASEAN, czy właśnie rozpoczęty szczyt G20, grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata, to te wszystkie ważne spotkania, mnóstwo tematów, wielu liderów największych państw świata i jeden temat chyba najbardziej znaczący, rosnąca rola Azji, zwłaszcza Chin, choć nie tylko. W studio ze mną Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. A w Waszyngtonie nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Zacznijmy od spotkania prezydenta Obamy i Xi Jinpinga w Pekinie. Mnóstwo się mówiło na temat całej choreografii tego spotkania, które było bardzo znaczące, która pokazywała, że właściwie mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi partnerami. To już nie było pouczanie kogokolwiek przez, no właśnie, najczęściej zwykle Amerykanie pouczają innych. Tym razem w ogóle nie ma o czymś takim mowy, prawda? Mamy przywódcę ogromnego państwa, druga gospodarka światowa i ktoś, kto nie ma specjalnie ochoty występować w roli uczniaka. Zdecydowanie nie. To znaczy Chińczycy już osiągnęli na tyle dużą siłę, przede wszystkim gospodarczą, a rozwijają także swoje zdolności militarne w regionie Pacyfiku, w który to rejon przesuwa się w ogóle cała polityka światowa. XX wiek to był wiek Atlantyku, wiek XXI określany jest wiekiem, gdzie Pacyfik będzie dominował i Chińczycy rzeczywiście mają tutaj ogromne wpływy. Są już równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wiedzą, jak bardzo są uzależnieni od chińskiej gospodarki, czy to pod względem posiadania papierów wartościowych, obligacji amerykańskich przez Chińczyków, czy pod względem handlu, czy inwestycji. Tak więc Amerykanie i Chińczycy tworzą taki, byśmy powiedzieli, niektórzy nawet to nazywają G2, czyli takie forum dwóch największych gospodarek, które może w dużym stopniu wpływać na to, co się dzieje też w innych częściach świata. Ciągle jeszcze Chiny nie są żadnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sprawy militarne, prawda? Jeszcze nie. Rzeczywiście tutaj przewaga Amerykanów jest wciąż znacząca. Natomiast Chińczycy bardzo mocno rozwijają swoje zdolności wojskowe, szczególnie w ostatnim czasie kładą nacisk na marynarkę wojenną, czyli w strategii chińskiej kontrolowanie szlaków morskich w Azji Wschodniej, przez które przechodzi bardzo duża część handlu światowego. jest jednym z takich właśnie priorytetów rządu Xi Jinpinga. Dlatego tempo, w jakim rosną nakłady chociażby na armię chińską, może pokazywać, że ta różnica między potencjałami będzie się zmniejszała, chociaż jeszcze przez wiele lat, podejrzewam, Amerykanie będą mieli znacznie większe możliwości działania. No właśnie, ja chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę, że jednak potencjał i militarny, i gospodarczy Stanów Zjednoczonych, i kulturowy wpływ na to, co dzieje się na świecie, jest zdecydowanie większy. Natomiast jeszcze długo będzie. Jeżeli popatrzymy na dochód w kraju, to one się zbliżają i Chiny za chwilę będą największym prawdopodobnie gospodarczo krajem na świecie, największą potęgą gospodarczą, ale jeśli popatrzymy na dochód na głowę mieszkańca, na kwestie ochrony środowiska, na infrastrukturę, na takie edukację, takie podstawowe rzeczy, no to jednak Stany Zjednoczone są dużo, dużo przed Chinami, aczkolwiek bez wątpienia Amerykanie nie chcą tego i nie będą tego wrażliwym na te kwestie Chińczykom okazywać. Zresztą Obamy temperament nie jest taki, by na każdym kroku podkreślać wyższość Stanów Zjednoczonych nad partnerem i tego nie zobaczyliśmy także podczas tych spotkań w Pekinie. Marku, jeżeli można jedno jeszcze dodać do tego, co pan Marek powiedział, nawet pod względem już jeżeli chodzi o gospodarkę, pod względem parytetu siły nabywczej, czyli tego, co można kupić w danym kraju, to Chiny, już Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że już niedawno nawet prześcignęły Amerykanów. Natomiast jeżeli chodzi o całą gospodarkę, tutaj będzie jednak przewaga Amerykanów duża. Co do wpływów kulturowych, Chińczycy dużą wagę też przykładają do tego. Powstają instytuty Konfucjusza chociażby na całym świecie, które mają promować chińską kulturę, chiński język. Natomiast zgadzam się, że jeszcze przez długi czas przez kinematografię, przez literaturę, czy w ogóle styl życia Amerykanie będą mieli tutaj znaczący wpływ. Tak więc co do literatury czy kinematografii, to zobaczymy, dlatego że Chiny bardzo silnie się rozwijają również w tych dziedzinach. Natomiast myślę, że tutaj znaczący jest jednak podejście Chin do polityki zagranicznej. Ta zasada, która mówi, my się nie wtrącamy w sprawy wewnętrzne innych państw, wy się nie wtrącajcie w nasze. To znaczy, o ile amerykańskie inwestycje czy amerykańskie parcie na wolny rynek, prawda, rozszerzanie strefy wolnego rynku wiąże się jakoś z polityką, o tyle Chiny są na przykład zadowolone z tego, że mogą robić biznesy z dyktatorami, nikomu to nie przeszkadza w Chinach, prawda? I zwłaszcza tym dyktatorom również po drugiej stronie. I to jest chyba też dosyć istotna różnica. Tak, tutaj Chińczycy mają przewagę, szczególnie w takich krajach jak powiedzmy w Afryce, gdzie jest dużo watażków, dyktatorów, jasne, którzy mają duży wpływ na miejscową ludność, miejscową sytuację gospodarczą. I tutaj rzeczywiście nie robią różnicy, czy ktoś jest oskarżany o łamanie praw człowieka, czy nie. Po prostu stawiają na biznes i rzeczywiście nie chcą ingerować w sprawy innych krajów i także nie chcą, żeby ktoś ingerował w sprawy Chin, dlatego bardzo nerwowo reagują na wszelkie słowa krytyki pod względem polityki wewnętrznej. Marku, znaczące na początku tygodnia, znaczące porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, niektórzy mówią największymi trucicielami na świecie. Czy to by oznaczało, że Stany Zjednoczone zmieniają swoją politykę i swoje podejście do kwestii klimatycznych? Obama nie zmienia. Obama od początku chciał żeby Stany Zjednoczone ograniczyły emisję gazów cieplarnianych, żeby wprowadzić dużo ostrzejsze standardy, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska. Natomiast ze względów politycznych nie za bardzo mógł to zrobić. No ale też negocjacje z Chińczykami na wiele lat utknęły. Także to, co zdarzyło się w Pekinie, jest bardzo znaczące. 28% redukcji gazów cieplarnianych w ciągu 20 lat. To jest także duże wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. I Obama już jest krytykowany za to, że poszedł za daleko, że nie powinien był tak radykalnych rozwiązań ze strony Stanów Zjednoczonych proponować, że to uderzy w amerykańską gospodarkę. Republikanie odgrażają się, że nie ratyfikują żadnych porozumień międzynarodowych w tej sprawie. Tym bardziej, że Obama ich nie będzie realizował. To zostawia tak naprawdę, to swojemu następcy, prawda? Dokładnie tak. I to być może będzie jeden z głównych tematów kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili większość Amerykanów uważa, że globalne ocieplenie istnieje, że jest to realne zjawisko, co wielu Republikanów kwestionuje. Uważa, że jednak trzeba te standardy podnieść i że Amerykanie powinni jednak zapłacić jakąś cenę za to, żeby ochronić środowisko naturalne nie tylko Ameryki, ale i świata. Natomiast Republikanie prawdopodobnie są przekonani, że są w stanie przekonać wyborców, że to będzie szkodliwe dla Ameryki. Także ja myślę, że to dopiero otwiera pole do bardzo poważnej politycznej debaty i batalii w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeszcze jedno, dwa zdania szerzej na temat tego, co zdarzyło się w Pekinie i jakie są komentarze w Stanach Zjednoczonych. Otóż wielu amerykańskich ekspertów twierdzi, że i to klimatyczne porozumienie i także kilka innych, które przy okazji zawarto, między innymi informowanie się o ćwiczeniach wojskowych, czy zasady reagowania, kiedy samoloty czy statki z obu krajów na Morzu Wschodniochińskim się spotkają, czy kwestie handlowe, czy kwestie wiz. Ameryka bardzo wiele ułatwień wizowych dla Chińczyków wprowadziła, że to wszystko jest dowodem na to, czy przynajmniej Obama chce pokazać, że z Chinami można współpracować, mimo tych bardzo skomplikowanych relacji, mimo tego zwrotu w kierunku Pacyfiku, które Chińczycy postrzegali jako zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych, że nie musi to być wrogi akt wobec Chin i że mimo, że Ameryka przenosi interesy na Pacyfik, to jednak jest w stanie z Chinami pokojowo koegzystować w ramach tego amerykańskiego zwrotu w kierunku Pacyfiku, o którym mówiliście w studiu na początku. Jedna istotna jeszcze zmiana, być może spotkanie równie ważne jak spotkanie Obamy z Xi Jinpingem, czyli spotkanie Xi Jinpinga z premierem Japonii Shinzo Abe. Pierwsze od bardzo dawna, prawda? I poruszona sprawa, która różni te kraje. Sprawa niewielka, bo zdaje się te wyspy, o które się kłócą, mają 7 kilometrów kwadratowych, sprawdziłem. To są skały, wyspy, na których nikt nie mieszka, ale no tak bardzo rozpala to wyobraźnię, że kilka razy w przeszłości mieliśmy niemalże, staliśmy na progu wojny. Tak, chodzi o wyspy Senkaku, Diaoyu, bo to różnie jest nazywane przez obie strony, to też pokazuje, że jak one chcą przyciągnąć ten kawałek, niezamieszkany kawałek ziemi do swojego kraju. W 2012 roku Japończycy odkupili te wyspy od prywatnych właścicieli i to zaogniło spór. Chińczycy, do tej pory nie były one własnością właściwie ani jednej, ani drugiej strony, natomiast wtedy Japończycy de facto już stali się właścicielami, co bardzo zaniepokoiło Pekin. Dlaczego? Dlatego, że wokół tych wysp możliwe, że są duże złoża przede wszystkim surowców naturalnych, gazu i ropy naftowej, co będzie potrzebne zarówno jednej, jak i drugiej stronie. I one mają też znaczenie strategiczne, gdyż znajdują się w ważnym miejscu na Morzu Wschodniochińskim. W 2013, pod koniec zeszłego roku, Chińczycy nawet stworzyli taką strefę identyfikacji lotów właśnie obejmującą te wyspy, pokazując Japończykom, że nie będą respektować tego, że metodą faktów dokonanych właściwie inkorporowali te ziemię. I rzeczywiście spotkanie na szczycie APEC prezydenta Xi Jinpinga i premiera Abe może stanowić taki wstęp do tego, żeby starać się pokojowo rozwiązać ten spór. Nawet kilka dni przed samym szczytem grupa robocza złożona z przedstawicieli jednej i drugiej strony oznajmiła, że pracuje nad pewnymi mechanizmami rozwiązywania sporów właśnie na Morzu Wschodniochińskim, tym też sporów związanych ze szlachami wodnymi, z marynarką, co jest też ważne w ogóle w całym regionie, tutaj powiedzmy od razu Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, bo spory między Chinami a Japonią to jest jedna rzecz, ale pewnie będziemy też mówić o sporach między innymi krajami i to jest uznawane, te spory terytorialne o małe wyspy, które mogą kryć w okolicach duże złoża surowców mineralnych, może uznawane są za jedno z głównych zagrożeń dla całego regionu, które może nawet przypadkowo, przez jakieś starcie przypadkowe statków dwóch zwaśnionych stron, może być iskrą, która spowoduje konflikt. Więc w tym kontekście spotkanie przywódców Chin i Japonii może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Natomiast nie przeceniałbym tego znaczenia, bo jednak obie strony mają swoje interesy, więc to jest bardziej symboliczne, ale ważne znaczenie. Szybko przeskakujemy przez te tematy, bo wiele ich było w ciągu tego tygodnia. Silne słowa, mocne słowa Obamy w sprawie Birmy podczas spotkania ASEANu. Obama chce szybszych, znacznie bardziej dynamicznych reform w tym kraju, Marku, Birma jest krajem bliskim sercu chyba Obamy i w ogóle istotnym dla polityki amerykańskiej w tym regionie. No tak, i myślę, że to, że tam wrócił, to dlatego, że w tych reformach, które rząd Birmy obiecał Obamie i w które Obama uwierzył, że jednak może zbyt optymistycznie nawet, że jednak pojawiły się problemy. No i stąd ta wizyta, i stąd obecność, i stąd kolejne zapewnienia, że reformy polityczne w Birmie przyspieszą i że postęp w kierunku demokracji będzie szybszy niż to rzeczywiście ma miejsce. Zobaczymy. Na razie te zdjęcia, które zostały pokazane po tej wizycie, są bardzo pozytywne dla Obamy. Natomiast zobaczymy, czy głównie te efekty rozmów politycznych. Czy dla Birmańczyków. Panie Damianie, to jest... mieliśmy rok temu, dwa lata temu było takie przekonanie, że oto się skończyła dyktatura. Mamy kraj, który się zacznie rozwijać i będzie częścią no niemalże jakby przyczółkiem wolnego rynku i wolności i demokracji. Wszyscy patrzyli, to będzie tak samo jak w Polsce, prawda, czy w innych krajach. Przejście od dyktatury wojskowej do normalności. Może oczekiwania były po prostu zbyt duże. To znaczy od lat 60. Junta wojskowa rządziła Birmą i stworzyła tam bardzo mocne struktury. Cały kraj żył właśnie pod butem wojskowych. I rzeczywiście warunki życia, wolność w kraju była bardzo mocno ograniczona. I w 2012 roku, kiedy Obama był poprzedni raz w Birmie, rok wcześniej rzeczywiście ta junta przekształciła się w rząd cywilny, ale tak w rzeczywistości cały czas sprawowała władzę. W 2012 roku były przeprowadzone wybory, w których dopuszczono także opozycję do udziału, ale wciąż tylko pod pewnymi rygorami, tak jak u nas były wybory kontraktowe, tak samo tam pewny procent tylko miejsc mogła zająć opozycja. To jest proces, który będzie trwał pewnie dość długo i na to zwracała uwagę też Aung San Suu Kyi, laureatka Nagrody Nobla, przywódczyni opozycji, taka ikona opozycji birmańskiej. I on, z którą Obama znowu się spotkał. Obama się spotkał, było to bardzo przyjazne spotkanie, ale wiadomo, że pewne tarcia były ostatnio na linii właśnie opozycji birmańskiej i pomiędzy opozycją birmańską a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. I przywódczyni opozycji birmańskiej wskazywała wprost, że oczekiwania były za duże. To znaczy, żeby w ciągu 2-3 lat przemienić kraj, który od 50 lat żył pod butem wojskowych, którzy wcale nie chcą zrzekać się tej władzy, to jest może zbyt daleko idące oczekiwanie. I ona rzeczywiście jest oskarżana o to, że może trochę za mało robi w sprawach wewnętrznych. Trochę się ostatnio wycofała. Ale może rzeczywiście trzeba dać też czas, żeby nie było gwałtownej reakcji ze strony wojskowych. Więc może po prostu trzeba trochę więcej czasu i powinniśmy patrzeć, co się tam dzieje, natomiast nie oczekiwać może zbyt wiele. Zostajemy w Azji, właściwie jeszcze bardziej na wschód idziemy. Przenosimy się do Australii, Brisbane. I tam szczyt z udziałem wielkiego, jakby to go nazwać, wielkiego niemowy chyba teraz, bo wszyscy chcą rozmawiać z Władimirem Putinem, tak przynajmniej twierdzą rosyjskie media. Wszyscy się ustawiają do niego w kolejce. Czy prezydent Obama będzie rozmawiał z Władimirem Putinem w Brisbane, Marku? Ja nie wiem, czy chyba nie ma przewidzianego spotkania dwustronnego, oficjalnego. Tak jak w Pekinie nie było bezpośrednich rozmów Putina z Obamą. Oni wymieniali parę razy poglądy na różne kwestie przy okazji różnego rodzaju spotkań. Natomiast to, o czym się mówi w Stanach Zjednoczonych, to chłodzie, który panuje pomiędzy Obamą i Putinem. Tutejsze media pokazywały, publikowały serię zdjęć, jak to obaj unikali spoglądania sobie w oczy, jak Obama odsuwał się od Putina, kiedy ten próbował poklepać go po plecach. No podczas tego wystąpienia w Brisbane Obama bezpośrednio skrytykował Rosję za to, co dzieje się na Ukrainie, mówiąc o rosyjskiej agresji. Także ja myślę, że na płaszczyźnie emocjonalnej stosunek Obamy do Putina się bardzo zmienił w ostatnim czasie. Obama liczył na to, że Rosja, że Putin będzie w stanie odegrać pozytywną rolę na świecie, natomiast bardzo się rozczarował. Ja myślę, że... I to jest chyba nieodwracalne. To znaczy, no nie, myślę, że trudno to już sobie wyobrazić coś takiego przez te najbliższe dwa lata, żeby Obama mógł ocieplić swój stosunek wobec Putina. Myślę, że tak. To znaczy, Amerykanie gotowi są jak zwykle, jak zawsze, jak w wielu sprawach, do praktycznej współpracy, jeżeli okaże się, że będzie coś konkretnego do załatwienia i nie burzy to wizerunku Stanów Zjednoczonych i nie grozi to interesom Stanów Zjednoczonych. Natomiast tego resetu, czy kontynuacji tego resetu, który miał miejsce na początku prezydentury Obamy. Myślę, że kolejnego nie będzie, aczkolwiek i Kerry spotyka się z Ławrowem i być może dojdzie przy okazji tego szczytu do jakiejś dłuższej rozmowy obu przywódców. Mhm. To ja myślę, że nastąpiła bardzo poważna zmiana w stosunku Obamy do Putina po tym, co zdarzyło się na Ukrainie. I odwrotu nie będzie na razie przynajmniej. Wiemy, jaki stosunek ma do Putina Obama, wiemy, jaki ma premier Cameron. Prezydent Hollande jest w trochę trudnej sytuacji, bo nie wiadomo, co ma zrobić z tymi mistradami, które zbudował. One się nadają tylko dla armii rosyjskiej. Musiałby zapłacić karę, musiałby przerabiać te statki. Problem ma dosyć poważny. Ale ja chciałem się pana spytać, czy Chińczycy na przykład mają problem z Putinem? Chińczycy, podobnie jak Amerykanie, tutaj pan Marek wspominał, tutaj Amerykanie są bardziej oczywiście zaangażowani w całą tę strukturę Zachodu, natomiast Chińczycy są też do bólu pragmatyczni. To znaczy zajmują wstrzemięźliwe stanowisko, jeżeli chodzi o Ukrainę, wzywając cały czas do pokojowego rozwiązania sporu. Nie opowiadają się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Starają się sytuować gdzieś po środku, żeby nie antagonizować ani Zachodu, ani Rosji, z którą, jak wiemy, robią bardzo duże biznesy, jeżeli chodzi o energetykę. Że wspomnę tylko podpisane w tym roku długoletnią umowę na dostawy gazu do Chin o wartości ponad 400 miliardów dolarów. To są ogromne pieniądze i takie więzy bardzo mocno złączają Chińczyków i Rosjan. I w ogóle tutaj Chińczycy wiedzą, że Rosja, mając teraz ograniczone możliwości współpracy z Zachodem, chociażby poprzez sankcje, będą chętnie kierowali się w ich ramiona, co prawdopodobnie też będą chcieli wykorzystać, chociażby udzielając pożyczek dla rosyjskich przedsiębiorstw. Ale chyba po plecach się nie będą klepać, bo to nie bardzo uchodzi. No nie do końca, to też w kulturze azjatyckiej chińskiej, może nie, prawda? Do końca. Chodzi, jeżeli jeszcze jedno zdanie mogę a propos właśnie tego spotkania Obama-Putin, że jak gesty były odczytywane, tak samo wspomniane tutaj w spotkaniu Abe-Xi były też odczytywane miny, jak została podana ręka, jak ten uścisk w ogóle wyglądał i tam też odczytywali to eksperci, że było to bardzo chłodne i mimo samego spotkania, symbolu, że rzeczywiście te rozmowy mogą się toczyć, to jednak niechęć po obu stronach pozostaje. Rzeczywiście, co ma też nie tylko w rywalizacji geostrategicznej, ale też historycznej ma swoje korzenie. Język ciała wiele mówi. Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. Is a star man. David Bowie w raporcie o stanie świata też o kosmosie. O kosmosie będzie później, ale skoro przy gwiazdach jesteśmy, to właśnie Reuters podał wiadomość, że rosyjski prezydent Władimir Putin najprawdopodobniej wcześniej wyjedzie ze szczytu w Brisbane, ponieważ czuje się za bardzo pod presją ze strony różnych ludzi, którzy zadają mu niewygodne pytania. Wiktor Ponta jest faworytem drugiej rundy wyborów prezydenckich w Rumunii. W pierwszej turze zdobył nieco ponad 40% głosów, o 10% więcej od swego rywala Klausa Johannisa. Niezwykle ważne wybory w tym kraju na moment przed wyborami w sąsiedniej Mołdawii i o nich, o tych dwóch wyborach właściwie, choć głównie o rumuńskich, porozmawiamy. A moim gościem jest Bogumił Luft, były korespondent Rzeczpospolitej w obu krajach, były ambasador w obu krajach, a ostatnio autor książki Rumun goni za happy endem. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. O książce porozmawiamy w najbliższym czasie, jak się pan da zaprosić do raportu o stanie świata. A teraz o wyborach porozmawiamy. Starcie Ponta Johannis. O co chodzi? Jakbym zapytał przeciętnego Rumuna, o co chodzi w tych wyborach, to co by mi powiedział? Przede wszystkim pan tu przed chwilą powiedział, że premier Ponta jest faworytem w tych wyborach. Otóż wygląda na to, że to się zmieniło w ostatnich dniach. Opublikowany wczoraj, ostatniego dnia kampanii wyborczej, sondaż wskazuje, że poparcie na tych obu kandydatów jest dokładnie równe, 50 na 50. Co rzeczywiście czyni ten akt wyborczy jutrzejszy dosyć dramatycznym. Natomiast o co chodzi w tej sytuacji, na czym polega nowość tej sytuacji? Po pierwsze, po dwóch kadencjach odchodzi prezydent Basescu i jest to jak gdyby nowa epoka, znaczy nowych dwóch ludzi się pojawiło jako symbole tej zmiany. Przy czym tak naprawdę to ja mam wrażenie, że w dużej mierze cały dramatyzm wyraża się w różnicy między tymi dwoma osobami, to znaczy między Pontą a Johannisem. To opowiedzmy, kim jest jeden i drugi. Oni są strasznie różni od siebie. Ponta jest bardzo młodym człowiekiem, 42-letnim, od paru lat premierem. Człowiekiem, który zrobił niezwykle błyskotliwą karierę polityczną w sposób, który nasuwa podejrzenia, że jest dość graczem takim dość cynicznym i nie za nadto przywiązanym do jakichkolwiek ideologii, natomiast dość przywiązanym do idei politycznej kariery. On przede wszystkim... On nominalnie jest lewicowcem, prawda? No, jest znaczy socjaldemokrata. On jest w tym sensie jest podobny do Olejniczaka, to znaczy, że stanął na czele partii, która wyrosła z partii komunistycznej, i będąc człowiekiem, który nigdy do niej nie należał, chociażby z racji swojego wieku po prostu. W związku z tym jak gdyby trochę jest, spadł z nieba, ale właściwie to nie zupełnie z nieba, dlatego że przedtem był członkiem partii liberalnej, to znaczy tej, której w tej chwili prezesem jest jego rywal, kto jest partią centroprawicową. Tylko zdaje się, że tam jakoś nie dopatrzył się dla siebie szans. No i to jest najkrótsza charakterystyka Ponty, który jest bardzo sprawny, bardzo medialny, ma dosyć dużą popularność, no ale jednak ma również bardzo silny elektorat negatywny, który z kolei skupia się wokół Johannisa, który jest postacią niezwykłą. Jest to etniczny Niemiec siedmiogrodzki, jednocześnie patriota rumuński, patriota Rumunii. On nigdy nie twierdzi, że jest Rumunem, on stanowczo podkreśla, że jest Niemcem. Jego rodzice, dziadkowie i jego siostra wyemigrowani do Niemiec w latach 90., jak większość Niemców siedmiogrodzkich. On został, ożenił się z Rumunką, grekokatoliczką, siedmiogrodzianką. Jest to taki człowiek, który wzbudza niezwykły podziw i niezwykłą takie emocje pozytywne w Siedmiogrodzie przede wszystkim. A przede wszystkim w swoim rodzinnym mieście, Sibiu, które po niemiecku nazywało się Hermannstadt, jak tam jeszcze większość mieszkańców była Niemcami, którego merem jest od kilku, już od 10 lat, i które przerobił na cacko. Rzeczywiście to miasto pod jego władzą merowską uzyskało olbrzymi sukces. I to i gospodarczy, i na wielu poziomach. Na przykład było stolicą kulturalną Europy w 2007 roku razem z Luksemburgiem. Inaczej mówiąc, ten symbol tego sukcesu stworzonego przez Niemca Siedmiogrodzkiego, on jest bardzo nośny również w Rumunii i on sprawia, że Iohannis też ma bardzo dużą jednak popularność i bardzo duży pozytywny elektorat, ale tradycja tego, że Niemiec odgrywa istotną rolę w historii Rumunii, jest tradycją dość starą, ponieważ tak naprawdę kraj ten jako nowoczesne państwo stworzył w drugiej połowie XIX wieku król Karol I Hohenzollern, który jak przyjechał do Rumunii nie znał ani słowa po rumuńsku, był Niemcem, ale oświadczył, że przyjeżdżając i stawiając nogę na tej świętej ziemi, stał się Rumunem. A jaka jest różnica w programach między tymi dwoma politykami? Mówi pan, że jeden jest cyniczny, no, drugi, rozumiem, jest dobrym menadżerem. Tu jest właśnie pewien problem. To znaczy, to jest nie tak bardzo łatwo wyśledzić, dlatego że ta kampania była mało merytoryczna w tym sensie. Jedno można powiedzieć na pewno, co jest dość ciekawe i w gruncie rzeczy jest to konstatacja dość ważna. Znaczy, nie ma między nimi żadnych różnic, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, która w ogóle w Rumunii jest przedmiotem konsensusu klasy politycznej w bardzo daleko idącym stopniu. I to jest rzecz, która jest pocieszająca. Natomiast co do tego, co ich tak właściwie różni, to nie jest tak łatwo powiedzieć. Znaczy, myślę, że ich różnią przede wszystkim osobowości, a więc pewien styl sprawowania władzy, a także pewne interesy, które mogą się kryć szczególnie zresztą za osobą Ponty i za partią socjaldemokratyczną. Strasznie umoczona korupcyjnie jest ta partia i strasznie o środowisko Ponty. Znalazłem wiadomość, że w 2013 roku 1000 osób wśród, w tym 6 ministrów i posłów, 32 merów z osób związanych z władzą miały dochodzenia przeciwko sobie. To nie wpływa na popularność Ponty? Na popularność Ponty to mi się wydaje nie wpływa, dlatego że on popularność zdobywa swoją własną osobą, która może stosunkowo przekonywająco jawić się jako człowiek nieumoczony w to. Mhm. Dlaczego tak jest? Mi się zdaje, znaczy w ogóle różnego rodzaju skandale dotyczą różnych partii, ale rzeczywiście, że tej partii w dużym stopniu, może większym trochę, a to przede wszystkim dlatego, że to była partia, która powstała jak gdyby z przemalowania partii komunistycznej i przez pierwszą połowę lat 90. rządziła w okresie najbardziej niejasnym, gdy chodzi o system prawny, z olbrzymimi lukami prawnymi, z dziką dosyć prywatyzacją, z mnóstwem różnych tego typu przekrętów. I to się działo wtedy przede wszystkim. I to stworzyło, to jakby rozbuchało właśnie tą korupcję. Przez korupcję należy rozumieć wiele rzeczy. Nie tylko to, że ktoś bierze łapówki, prawda? Ale różnego typu uzyskiwanie korzyści, z jakiegoś nawet i rozkradania po prostu majątku narodowego. I co więcej, przez pewien czas było tak, że tak naprawdę z racji luk prawnych to nie była rzecz jakby do końca sprzeczna z prawem. W związku z tym w tej dżungli, która panowała wtedy, no oni się bardzo rozpanuszyli właśnie, rozpanuszyła się pewna liczba osobistości, osób, często na skraju polityki i biznesu, które właśnie wtedy tę swoją karierę rozpoczęły, wtedy zrobiły wielkie majątki i ciągnie się to za nimi, a to przyzwyczajenie działania w ten sposób też się za nimi dość długo ciągnęło. To jest moja hipoteza, że to jest prawdopodobnie przyczyną, dla której to środowisko polityczne szczególnie dużo ma tego rodzaju zaszłości i obciążeń. Przeskoczmy do Mołdawii. Jakie tam nastroje są przed wyborami? To jest trudno powiedzieć. Mołdawia jest krajem, w którym na przykład trudniej się robi sondaże opinii społecznej, więc nie do końca właściwie wiadomo. To, co się jest podawane, nie do końca jest wiarygodne i dość sprzeczne. Panuje takie przekonanie wśród tej części społeczeństwa, która jest związana z tą tendencją prozachodnią, że ta koalicja, która rządzi i która właśnie w tym kierunku prowadzi Mołdawię, jednak wygra te wybory. Zwłaszcza, że właśnie doszło do dość niezwykłej sytuacji, mianowicie częściowo rozpadła się partia komunistów i to dosłownie w ostatnich tygodniach. Mianowicie Władimir Woronin wyrzucił z partii kilku bardzo takich twardogłowych, młodych polityków, którzy zaczęli sobie szukać gdzie indziej miejsca, właśnie w takich ugrupowaniach, czy urodzących się właściwie dopiero, które są dużo bardziej promoskiewskie i twardogłowe. I on, ponieważ oni szukali z nim kontaktu, a Woroń nie jest jednak człowiekiem aż tak bardzo promoskiewskim, w związku z tym on się ich pozbył. No, są hipotezy jeszcze bardziej rozbudowane na temat tego, jak do tego doszło. Faktem jest, że do tego doszło. I w tej chwili będzie tak, że te głosy antyzachodnie i prorosyjskie, one będą rozbite. I nie wiadomo, co to da. No, my żyjemy w takim przekonaniu, że Mołdawia, nie wiem na ile słusznym i na ile mitycznym, że Mołdawia to jest przykład takiego no, państwa, które jest jakąś tam historią sukcesu, nie wiem, procesu zbliżania byłych państw sowieckich, posowieckich z Europą. Na ile to, co się dzieje, to zbliżanie z Europą odbywa się wbrew ludziom, a na ile za ich przyzwoleniem? Trudno to, że tak powiem, wymierzyć. To myślę, że te wybory to pokażą po prostu. To one to wymierzą. Faktem jest, że to społeczeństwo jest bardzo rozbite. I to rozbite w sposób taki, że w sposób bardzo głęboki. To znaczy, że po prostu to są różnice fundamentalne i nie do przekroczenia po prostu między częścią społeczeństwa, która jest bardzo prozachodnia, i częścią społeczeństwa, która jest bardzo antyzachodnia. A w Rumunii to znaczy po pierwsze, co może tak czasem dla kogoś banalnie, zabawnie brzmieć, ale antyzachodnia to znaczy przede wszystkim antyrumuńska. Mhm. Od tego się zaczyna. W Mołdawii. Antyzachodniość w Mołdawii od tego się zaczyna. Mhm. Gdyby. No i od całej kaszy z mózgu, które propaganda sowiecka zrobiła dużej części społeczeństwa, jakby sprzedając tą wizję Rumunii jako faszystowskiej siły. Zawieszamy tę rozmowę. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów i w jednym kraju, i w drugim, ale wracamy do rozmowy przy okazji pana książki Rumun goni za happy endem w najbliższym czasie, a tymczasem dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sonda kosmiczna nazywa się Rosetta. Robot, z którego ta sonda została wysłana, nazywa się File. A kometa, na której wylądował ten robot, nosi nazwę 67P Churyumov-Gerasimenko. Wygląda na to, że misja robota, tego lądownika, w zasadzie kończy się, a może nawet już się skończyła, bo lądownikowi wyczerpały się baterie. Nie ma ich jak naładować, bo znajduje się w pozycji, w której nie dochodzi do niego światło słońca, a to światło właśnie baterie ładuje. Czy to jest koniec misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy dopiero początek? Oto jest pytanie, które zadam mojemu gościowi, a jest nim pan H. Rafał Przybyła z Centrum Badań Kosmicznych. Najmocniej pana przepraszam. Rafał Przybyła z Polska Akademia Nauk. Bardzo, bardzo serdecznie pana witam. To na początek, co to jest za misja, jaki jest jej cel, kto ją wymyślił, po co? To jest misja, która już trwa tak na dobrą sprawę od zarania dziejów, od samego początku, już kilkadziesiąt lat. W ogóle początek, przygotowanie do misji to były lata 80. Oficjalne rozpoczęcie misji 85 rok i za to odpowiadał wtedy ówczesny, można powiedzieć, szef Europejskiej Agencji Kosmicznej lub organizacji, która można było powiedzieć jest takim zalążkiem ESY. I jaki był cel tej misji na sam początek? To znaczy, po co się wydaje? Ja rozumiem, że wydano miliard czy coś koło tego? 1,4 miliarda euro. No właśnie. Po co się wydaje takie pieniądze? Wydaje się po to, żeby zbadać to, czego jeszcze nie znamy. A w tym przypadku była to właśnie misja, czy jest w tej chwili misja na kometę. O kometach praktycznie do tej pory nic nie wiedzieliśmy, albo bardzo, bardzo niewiele. A one są też kluczowe do zrozumienia na przykład skąd się wzięła woda na Ziemi, czy pochodzi z komet, czy z jakiegoś innego źródła, oraz czy życie na Ziemi właśnie nie zostało, jak można powiedzieć, rozpoczęte właśnie przez komety. Czyli my się cofamy do początku świata, do momentu, kiedy powstawał wszechświat. To, co rozumiemy pod słowem wszechświat. Tak? Taki nasz, można powiedzieć, lokalny. Chodzi o Układ Słoneczny. Mm-hmm. I ta kometa, na której wylądował tenże lądownik, może być odpryskiem wielkiego wybuchu? właściwie wszystko, co istnieje we wszechświecie, jest odpryskiem wielkiego wybuchu, między innymi komety. Natomiast cała materia, poza, można powiedzieć, helem i wodorem, to już jest produkt wybuchu pierwszych supergwiazd, które gdzieś na początku istnienia wszechświata właściwie przeżyły cały swój cykl oraz na końcu eksplodowały jako supernowe i wyrzuciły całą materię, można powiedzieć, w przestrzeń. Czyli krótko mówiąc, próbujemy dotknąć czegoś nieosiągalnego, czegoś, co opowie nam więcej na temat tego, skąd jesteśmy, skąd się wzięliśmy jako materia. Tak, my jako ludzie, Układ Słoneczny. Tak. Od samego początku były kłopoty z tym lądowaniem, bo ten robot nie tak wyglądował, jak trzeba, zdaje się. To znaczy on nie osadził się, tylko miał jedną nóżkę. Tak. Jedną nóżkę bardziej miał. Tak? Jedną nóżkę miał w przestrzeni kosmicznej, więc nie stał prosto i był problem. Zgadza się. To się udało na samym początku jakoś... Właśnie nie, czy jest na to wpływ... ci ludzie z Darmstadt, którzy kierują tą operacją, mieli możliwość ustawienia tej komety inaczej, czy tego się nie dało zrobić? To znaczy sam moment odczepienia się lądownika od orbitera był w pełni sterowalny. Znaczy można było dokładnie określić, z jaką prędkością oddzielimy się i w którym momencie. Dzięki temu można było przewidywać, w którym miejscu lądownik po raz pierwszy dotknie i wtedy miano nadzieję po raz ostatni powierzchni komety. Natomiast i żeby rzeczywiście utwierdzić ten lądownik na swoim miejscu, były przewidziane różnego rodzaju urządzenia. Między innymi harpun, który miał być wystrzelony i zakotwiczyć ten lądownik, ponieważ jak niektórzy twierdzą, to właściwie bardziej przypominało dokowanie niż lądowanie ze względu na bardzo niską grawitację na komecie. I był jeszcze przewidziany dodatkowy silnik rakietowy na samym szczycie lądownika, który miał docisnąć lądownik i przytrzymać go na miejscu w momencie, kiedy dotknie powierzchni komety. Oba te systemy nie zadziałały, co spowodowało odbicie. Przez 2 godziny lądownik unosił się, można powiedzieć, nad powierzchnią komety, dotknął tej powierzchni komety, po raz kolejny odbił się i przez 7 minut znowu leciał, po czym zatrzymał się w miejscu, które właściwie nie tyle mam wrażenie, że lądownik się zatrzymał, co został zatrzymany przez, można powiedzieć, krajobraz komety. Ciągle chodzi mi po głowie pytanie, po co my to robimy? To znaczy, ja rozumiem, że ta sonda leciała 10 lat. Tak, sonda leciała 10 lat. 4 miliardy mil, czyli... Oj, ponad 6... 6 miliardów kilometrów, tak? Tak. Wylądowała na komecie, która się dosyć szybko porusza, zdaje się. Mm-hmm. Tak, ona w tej chwili, kometa, porusza się w stronę Słońca. W związku z czym im bliżej będzie Słońca, tym szybciej będzie się poruszać. Ona właściwie przyspiesza w kierunku Słońca, bo jest przyciągana w tym momencie przez Słońce. My mówimy czasem o tym, jak... jak okrutnym zwierzęciem jest człowiek, a tutaj mamy przykład, jak wspaniałym zwierzęciem jest człowiek. Tutaj mamy przykład geniuszu ludzkiego, który wykonuje coś, być może dla przeciętnego człowieka nie do końca zrozumiałe, prawda? Gdzieś tam głęboko. Mało tego, jest to jeszcze na dodatek działanie instytucji europejskiej. Tak, cała misja jest misją europejską. Co ciekawe, też wystrzelone europejską rakietą. Czyli Europa żyje. Oprócz tego, że człowiek potrafi być genialny, to jeszcze może to robić w ramach instytucji europejskich. Nam się wydaje, że Europa jest martwym kontynentem. Przed chwilą mówiliśmy o Chinach, Stanach Zjednoczonych. Europejczycy w dziedzinie naukowej mają przyszłość? Uważam, że tak. Właśnie ta misja może trochę pokazuje całą tą eksplorację kosmosu z trochę z innej perspektywy. To znaczy, że rzeczywiście Europa jest w stanie wykonać bardzo ciekawą misję. Naprawdę krajów to tam było co najmniej kilkadziesiąt. Naprawdę tam instytucji, podinstytucji, które brały w tym udział. I fakt, że to wszystko działa jak jeden zgrany zespół, jak jeden zgrany organizm, pokazuje, że rzeczywiście da się takie przedsięwzięcia robić. Bardzo ambitne, bo wydaje mi się właśnie, że odpowiadając też trochę na pytanie, dlaczego my to robimy. Po pierwsze, ciekawość. Jako istoty rozumnych staramy się jak najlepiej zrozumieć to, kim jesteśmy i co się wokół nas dzieje. W związku z czym właśnie staramy się badać. A w tym momencie już wiemy tak dużo, że musimy już coraz sięgać coraz głębiej, lecieć coraz dalej, robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy, żeby uzyskiwać odpowiedzi właśnie na cały czas na nowo stawiane pytania. A im więcej mamy odpowiedzi, tym więcej pytań i tym więcej misji i właśnie tym więcej ciekawości też. Czyli misja nieskończona i to jest najważniejsze. Nie, to jest dopiero początek misji. A jeżeli chodzi o lądownik, lądownik wykonał wszystkie swoje podstawowe badania, które miał wykonać. I w momencie, kiedy kometa zbliży się do Słońca, coraz więcej będzie energii słonecznej na powierzchni tej komety i przewidywane jest ponowne uruchomienie lądownika i przedłużenie jego misji na powierzchni. Także to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Dziękuję bardzo. Bądźmy pełni optymizmu. Rafał Przybyła, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ela Malinowska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. To już jest koniec raportu o stanie świata. Jeszcze tylko Annie Lennox i Shining Light. Roman candles burn in the night. Yeah, you are a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light. You arrive and the night is alive. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. Even Państwowej Komisji Wyborczej. Idziesz na wybory 16 listopada? To dla mnie za trudne. Nigdy nie wiem, gdzie mam stawiać te krzyżyki. No co ty, przecież to proste. Z każdej książeczki wybierasz tylko jednego kandydata i przy jego nazwisku stawiasz znak X. Podobnie jest z kartą. Wybierasz tylko jednego kandydata i stawiasz znak X. Zobacz, widzisz? Wybory samorządowe 16 listopada. Cztery kolory, cztery głosowania. W każdym wybieramy tylko jedną osobę. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips z funkcją strażaka i bez konieczności regulacji temperatury za 699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich